devam ediyor. Bu şey noktaların ne olduğunu anladınız. Evet. Kultu fîmâ erselek, sen neyle yolladın? Kal en ta'budallâhe ve tukessirel esnâm. Yani putları kırarak ona ibadet etmenle bunu emretti diyor. 31, bu da hakimin müstedrekindeymiş. Daha çok farklı lafızları var bunu izah eden. Evet. Nerede kaldık? Yeni konuya geçiyoruz. La ilahe illallah'ın dinde ilk davet edilmesi gereken esas olduğu babı. Hocam şimdi bunları diyelim ki derse bu şekilde bir ders tertibi değil de haftalık derslerde, sohbetlerde yapmak istesek sıralama olarak nasıl başlamamız gerekir hocam? Yani aynen şu kitaptaki sırayla mı? Şimdi önce La ilahe illallah bunu telaffuz ederken ne demek istediklerini o insanlara anlatmak gerekir. Normalde herkes La ilahe illallah diyor. En kısadan da Allah'tan başka ilah yoktur sözünü ezberlemişler. Ama uygulamalarında bunlar farklı gündem. Yani mefhumunu mu anlatmak lazım? Tabii. Çünkü La ilahe illallah derken herkes ne dediğini bilmeli. Mekkelilere mesela La ilahe illallah deyin dediğinde Allah Resulü bu bütün efendilerimizi tek efendi mi yapacak? Onlar bunu anlıyorlardı ne demek istediğini. Bu Mekkeliler zaten Allah'tan başka Allah var demiyorlardı aşağı. Evet. Bu yani mesela az önceki başlıklar hocam ilahın şeyiyle alakalı, ıslahı manasıyla alakalı kısımlar falan. Bunlar daha sonra mı girilmesi tabii gereken? Önce kelime la ilah kelimesini anlamalı. Allah'tan başka ilah yoktur derken önce tabi bu araya girdiklerimiz var. Allah'ı bilme ile birlemeyi Allah'ı birleme zatında değil isim ve sıfatlarındadır. Allah'ın zatını birlemeye biz onun vahdaniyetini kabul etmiyoruz. Burada hiç kimsenin sorunu yok. Ne Yahudilerin ne Hristiyanların ne de raydan çıkmış Müslümanların bir sorunu yok Allah'ın bir olduğunda değil mi? Ama onlar isim ve sıfatlarında hep sorun çıkarmışlar. Sorun burada. Onun için Allah'ı isim ve sıfatlarında birlemedir. Yani onu efalinde birleme ve kendi fiillerimizde birlemedir. Mesela gaybı bilmeden Allah'ın gaybı bildiğini inkar eden yok. Ama Allah'tan başkasının gaybı bilmesinde raydan çıkıyorlar. Bir tane öküz var hocam. Ha? Bir tane öküz var gaybı bilmediğini iddia eden de o da istisna. Tabii. Şimdi bu sıfatın ilahi bir sıfat olduğunu bizim bildiklerimiz gaybı bilmek değildir. Allah-u Azze ve Celle'nin Resul'e haber verdikleridir. Ve bu haber de tek Resul'e verilir. Onun dışında hiçbir kimseye verdiğini söylemiyor. Çünkü Allah Resulü bile Allah ona diyor de ki ben gaybı bilmem. Gayba dair bize haber verirken Allah'ın ona bildirdiklerini bize söylüyor. Şimdikiler ise Allah onlara haber verdiyse o zaman vahiy geliyor demek bunlara. Kaldı ki insanlara katiyetle vahiy kapısı kapanmıştır. Yani sadece o da Nebi'ye geliyordu Allah Resulü'ne. O zaman zaferin yanına bir kişi bulmamız, iki gitmeleri gerekiyor. Tek değil. Polisin biraz tuttuğu tutanak tek geçerli değil.